Voliš li, brate, ono plavo, večera sebi vodim je ja. Ti slaži da sam kod tebe spavo, ne smije niko ništa da zna. A ona slatka, porečanka, večeras meni pripada. Ti samo kaži, kuni se laži, nisi je vidio nikada. Gaz, gaz, samo vozi, bratlje, znaš, znaš, da će danas, bratlje, ljubomorni momci žene, ljuti na tebe i mene. Gaz, gaz, samo vozi, brate, znaš, znaš, da će danas, brate, nije god da se pojavimo, uvijek belaj napravimo. Sutra, brate, u drugom gradu, po jednu madu, pa na gaz. Tolike žene, ljubavi željene, ovo je pravi raj za nas. Ljepše i mlađe, tuđe i slađe, računaj uvijek na mene ti. Sve što je za nas, uzmimo danas, jer ko zna gdje smo sutra svi. Samo vozi, bratlje, znaš, znaš, da će danas, bratlje, ljubomorni momci žene, ljuti na tebe i mene. Gaz, gaz, samo vozi, bratlje, znaš, znaš, da će danas, bratlje, gdje god da se pojavimo, uvijek belaj napravimo. Znaš, znaš, da će danas, brate, ljubomorni momci žene, ljuti na tebe i mene. Gaz, gaz, samo vozi, brate, znaš, znaš, da će danas, brate, gdje god da se pojavimo, uvijek belaj napravimo.